Ty vole, ten čurák, to asi nezvedá. Do píči. Zas bude večer. Je pozdě večer a přichází moje poslední hodina. Dávno mě zavrhla i moje rodina. Pro mě neexistuje žádná jiná pomoc. Jen herák je lék na tuhle nemoc. Tak kámo, hlavně žádný strachy. Stačí jen rychle sehnat prachy. V temný ulici si vylížím první bábu. I kdybych jí měl sejmout, já oberu tuhle krávu. Když jí pak prolížím kabelku, mám celkem vítr. Hlavně ať u sebe má aspoň litr. Hned potom jdu dealerovi volat. Hlavně se od něj nesmím nechat obrat. Tyhle Arabové jsou pěkně levý, aspoň že někdy mají pořádný hnědý. Škoda, že mi zbývá života pár let, na to já seru hlavně rychle sehnat fe. Když do sebe ještě narvu nějaký prášky, nebudou mi vadit už vůbec žádný hlášky. No a co, že jsem peťák, ještě že mám u sebe nějaký keťák. Musím sehnat minimálně 4 kila a vták jak řetězová pila a krevní otrava. Člověk je pro herák jenom potrava. Měkčí stříkačky jsou můj denní chleba. Bez skrytý žíly bude třeba. I když už svý fety mám, tak není kam jít. Asi budu zase ve spotu hnít a buchem asi v žilách rýt. Takovejhle konec jsem nečekal, když jsem kouřil trávu. Nikdy jsem neměl otevřít tuhle herákovou bránu. Jakmile ti jehla udělá do žíly průnik, jenom smrt je z tohohle průseru únik. Každej si život volí sám, každý den vykradeš krám. Herák je jak nejtěžší trám, který na tobě nechá šrám. Heroin, herák, hydra nebo hero, stejně budeš zero. Jakmile si s tím si něco začneš, brzy to zjistíš, brzy uvidíš, že seš loser, že seš nula, smažka, feťák, ti do prdele, zmide, nido.